motax tamit yalla jallar bi alayhim ci sen kaw diya rawum sen keur yi fa jaala mu def aliya ha lu fete won kaw safira mu fete suuf lolu lan yalla def wa kadhalika niki nonu qulubuhum ha sen xol yi tamit non la mel wonuki su motax ñu wulbeuti fi al azab ci mbugal bi ala ruusim ci sen bop yi sen dañ leena jallar bi nit suuf su baye den ëccu vum ñu daanu buñ leen di wulbeut dañ leen yekiti ba ca kaw xam nga loolu la ñu yalla da leen yekiti ba ca kaw mu jallar bi suuf su bum ñu daanu motax li ibn abbas wax radhiyallahu anhu non lañ leen di def mo gëna ki moy dañ leen di yob ba ci tour ba de ci nek par ju fof ñu gas ab kambu ci suuf non daal leen di jutal baye leen bu sen bop yu jitu ba bare nak ñu sand leen ay xeer ba ñu xeer yu tang wala waaw ba affaire bi suul leen ñu dem sen yoon bu ko defé sa wa quoi ah suma top nak akada mu daal di feddal subhanahu gatch nga la mum qubha monu zaliko gogulu jëf bi am ci ne hakama dafa atté alayhim ci ñom bil israfi ne ñom ay yaq kat lañu wa huwa ta yaq boko bëgge xam huwa moy mu jaawazati jigi al hadd limite doxale moy dépasser le limite ci jikko fa qala mun bal fi nek antum yel qawmun ay nit ñeen go xamne musrifuna da ngay ay yaq kat ngeen ci soto araf 4 ay 81 mutafa ta amal setantalal hal jaa ndax dikle misla zalika ci lu melni li awwala bu qareebun minhu lu ko gëna jëge fi zina ci ndialo yi yep ñu wax est ce lu melni wala lu ko ci wax nañ ko ci ndialo ci mbon wa akada feddalina subhanahu wa gatcha galam zalika lol alayhim ci ñom bi qawlihi ci wax gi mu wax ne innahum li warbur moy ñom kanu nek nañ qawma sawin ay nit ñu bala bon fasiqina ay katchor lañ suratul anbiya aya 74 lol la nit ñu bon su fasiqina ay katchor lañ en fait gis nga peuple yent yalla nuh lot alayhi salam lot alayhi salam benn peuple kesse la yalla ngagne gu geuna tax ni mu len ngagne moy peuple yent yalla nuh alayhi salam da wa nuh min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha gis nga hum azlama wa atgha ñom ñoo geuna ton ba pare wala ñoo geuna bew ak non innahum kanu qawma saw'in fa aghraqnahum ajma'in ay nit ñu bon lañu yalla ne ñu ma labal leen ak tamit fim nan la ci sor ci zariyat amna fim nan wa nuhan wa qauman wa fi musa id arsalna ila fir'auna bi sultan min fatwal wa fi ad arsalna alayhim ar-riha raqim fatwal wa fi lut wa fi amna dal ci bimu yexse ci yent yalla nuh alayhi salam waxna wax ju warani ñoo gënon graw ñoo gëna graw ñep wala amma atana kar subhana rabbi wa qauman nuh subhana fatana mais dal en tout cas qaum nuh mom alayhi salam ñoo gëna graw ñom nak li tax moy ñom ñoo instauré li ñi wax bokalé lool motax ñom ñoo fi instauré li ñi wax wedd yalla bokalé mais sinon à part ñom ñi le gëna tar ci seen mbir ah suma top akada feddalena subhanahu wa ta'ala alam ji ñom sama borom neena azama manam feddalena azama ngagne gi bi wax soyni ci ñaari melo fi ghayatul qubh wa xamne jigina dayo ci mbon fa qala munne innahum naka ñom qawma saw'in aw nit ñu bon lañu lolou ben la fasiqin ay katchor lañ wa samahu mutudelen mufsidin ay yaq kat fi qawli nabiyhim ci seen wax yenante ñom ci bop ali sallam bimu nan rabbi yo sa borom unsurni yalla ngi dimbali ma ala al qawmi ci kaw nit ñi al mufsidin ñi nga xamne ñom ay yaq kat lañ surtu ankabut ayat 30 wa samahu mutudelen zalimin ay togn kat fi qawli al malaikati ci waxu malaika yi ñi doon wax li ibrahim ñi len tele ibrahim ali sallam nan inna naka ñun kan muliku aji alaka lañ ahli hadhihi alqaryati ñoñu gile dekk inna ahliha li wer wor moy ñoñam moy ñoña nek ci keur yeen dekk yeen ta Allah ta'ala sallallahu alayhi wasallam kanu dañu nek ño xamne zalimin ay toñ kat lañ ayat 31 suratul ankabut munako fata amal setan dalal man ki nga xamantene uqiba mbugalef nako bi hadhi bi mitli ci kemuk hadhi luqibat yi le mbugal wa man ak ko xamne damho ngagn nako Allah bur yalla bi mitli ci kemuk hadhi mudammat yi le ngagn wal wala ma te ba nga xamantene jaadala mom la dag sante fihim ci seeni mbir khalilahu kharitam mom yalla ibrahim alayhi salatu wassalam al malaikata malaika alayhi salatu wassalam waqat waqat deug deug akhbaru khabare won nagn ko bi ilakim di dagn len di alaq qablalu qilalahu dagn ko ya ibrahim ya ibrahim alayhi salatu wassalam a'rida dumoyal an hadha wal bobu le mbir innahu ndax li wer bor moy khat deug deug jaa dikna amru rabbika sa mbir borom fek yenta yalla ibrahim alayhi salatu wassalam dafa bugu dafa lewetal mom ndey sam da doon wax ni fofu inna fiha lutan pourtant day gay bon nañ waye lu bon bon xana yeralti yalla luta gafa alayhi assalam bi ko fat subhan rabbi allah akbar mara yeralti yalla ibrahim mo inna ibrahim la awahum munib gis nga mom non la mel dafa am ak lewet gu jiggi dayo halim wala wala amna fenen fum non halim tamit wala mom dafa lewet di denirlu jappul dara muy dara dayer ñi tuddu ibrahim souvent non lañuy mel da ngeen di gis dañuy am xol bu noy quoi bu dañuy gaawon touché hein dañuy am ki bobu non souvent wuté mëna fa masque mais ñoom dañuy faral di gëna noy xol wala ñuy gëna wala di wa dina wa sensible wala ba paré compassion hein wala par rapport ak wala wala yoy dañ koy gën di faral di am quoi xolal mu né motax xolal cheikh abdallah da bax radhiyallahu anhu mu né yent yalla ibrahim alayhi assalam limu nan ci leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy walu gogou mu né motax da ngay gis même yent yalla ibrahim alayhi assalam mom bu doon wax ak même yifir ni wala kenen ku meuna doon su doon wax ak mom nit koku day defé né mom day torox lul waji day torox lul wajo fekk nak yalla la doon torox lul ah tellement mom non la meron côté bobu la nan non ci leer yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu expliquer ka fa ya ayn sa ni mu nekké ak lolu nonu ni ci yenenti ayu sa alayhi wasallam nané ci leeru yenenti bi sallallahu alayhi wasallam de telle sorte que yenenti yi ñu tuddu ci sar bobu yépp kenn ku ci nekk ci anam gi nga nané sortu maryam mi nga nané ci leeru yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñepp bokku ñu façon bi voilà mais lolu nak ci kaf ha ya ayn sa la soko wa motax wa am yu bari yu ki la ci wax motax am na ay affaire yu graw yu ci wax fofu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak magayam deng motax man mu ne ko ay ñu ne ko gis nga ibrahim affaire bi du moyu ko bayil nonu bul fefi ci affaire bo bul ci wax bul ci xalat bayil nonu parce que sa mbiru borom modik moy mbugal gi sa mbugalu borom modik mbugal bi mom fokk innaw kat deug deug ja adikna am rabbika sa mbiru borom mbugalu borom wa innom te ñom atim da na len dikki azabun mbugal go xamne khairu mardudin kenn du ko dello sotu hud ay 76 han wata amal setantalal khubsa ñaawte fuk allah tiya goor jigeni wa farata ak jiggi day tamarruduhum senu fetterlu ala allah ci kaw yalla haythu jaa'u ci anam nga man ba nga xamantene dañoo dikke nabi yawm senu yenenta alayhi salatu wassalam lutan mu yent yalla lut ala nabina ali afdal sarsalam lama ba nga xamne sami'u mum lañ deg bi anno ci kat ne kat deug tarqaw jaar na ci yoram ñewna ci mum adyafun ay gan hum te ga yoy min ahsanal bashar ci ay ci nit ñi gëna rafet lañ bok su waran ci melo fa aqbala mu daadu jublu ci allah te yett gor jigen ñe ilay jëm ci mom yahrawa luna ñuy daw ngir yakamte fa lama ba nga xamne raahu mom la leen gis qala lahum dan leen a ulai e way ñi ni ñi dey xol leen banati sama doom yi jigen ñangi hun nañi at haru ñu gëna set tey la kum ñel leen ñu gëna lap la kum ñel leen mu dara sallam yenté allah hut doki sourate hut a 78 bi batay ci manam ci histoire bob fa fada mu dadi fada moy jiwot le mu wetché voilà fa fada kon mu wetché deng adiyafo ganam ya bi banatihi ci ay domam yu jigen yu zawijuhunna yu zawijuhum bu ko defé mu seyele len bi hinna ci ñooñu mu mayelen khawfan rek ngir ragal rek ala nafsihi ci bopam mom wa adiyafihi ak ganam min al ari ci gacce ash shadid bay aji tar ko su sa di c'est que goor jigen gis nga instant bi ni xam nga ba ma ngi sétane ben documentaire ba 89 France fi dañ leen doon fichier hmm goor jigen ni gis nga mi évolution bi gaawé bañu commencé am doole ba nga xamné nit ki bu nekké intéressé sax ñu mayul wax né goor jigen baaxul gis nga buñu démé ba am gis nga ki bobu ki liñu torture psychologique bobu ñu def ci nit ñi ba tax kenn ñëmewul taxaw publiquement wax goor jigen dara eh lolou ko ken ñëmetiku mo ken ma nak gis nga lolou non torture psychologique bobu non buñu ko bayé mu continuer day dem ba am torture bu mel ni moy musi ba day dal ci gëna dañuy dem ba nga xamantene ñom xamuñu yamal fi seenu mbont yegg na fu ne dañuy dem ba li dal yent yalla lut alayhi salam mën na dal nit ñi moy lan moy nit ki nga xamne bëggul nek goor jigen sax day ragal ñu forcer ko obliger ko mu def ko parce que comme ñu banex la rek bo xamne il le contrôle pas voilà te ñu kan leen gay bay diñ ci ni ci maladie mentale sax lool yagul dañ leen bolé won ci wa ci ne lool maladie mentale la du diine lolou wax non du febar nan moy febar gor jigen du febar han alquran da leer nañ parce que bu non febar la du ci duma kenn voilà mais amul dara luy wone ne ñoo en fait ñuko am ki amul ci alquran wala ci sunna luy wone ne gor jigen man da xawmuko go had ay dañoo leer mais gisone xamna ni so limu da ci dama melni mësna deg ku ne ni gor jigen en fait ñukoy def dëgg am amna dysfonction na buñ koy waxé dal mané xam nga dafa am lo xamné dafa lèr est ce que japp nga ni nit dina fébar à travers parce que dafa fébar yalla jël ko duma ko duma yu metti mu def nit gaay dédé wa kon kay dama japp né kuy dem mu def lool xéna bob bi fé giul non bob bi fésul ci walu jikko mais pas ci walu ci walu mu wéra bu voilà parce que d'ailleurs da ngay gis goor jigéen ñi ay ministre réñu roona ak ay lenen dañu sen bop yi dara ramé ko ci say say gu fess del mo len dal waaw lolu mo ñu bëgg ci lolu mais bien sûr ba paré mu dal ñi nga xam sét da nga am xaaliss en plus quoi ñu xam ni ñoo xam ni comme non mais yalla bindu goor bindu jigen waaw mais tay tay la mais ñaata goor jigen nga gis ñu ne ñom dañoo yag sey jigen ñi sey nañu ak 300 jigen wala lu ko upp après ñu mujjé dam né nañ séti ji goor ni voilà non c'est que perversité yak na facile moy lool ka perversité c'est quoi xamou il pervertit les choses ça veut que lool la voilà il pervertit ce qui était de l'autre côté mom bokoy li mais c'est quoi coco il est éternellement à la recherche de plaisir voilà fou ko do amé sax daf ko fay def voilà c'est ça aussi du fièvre hein. Non, c'est une grande erreur, nit ki japp ne. Tuba bi ko ñokoy wax. wa xamna tubab yo koy wax non c'est une grande erreur nit ki japp ne febar la en tout cas le fait que OMS donc ko wax mom moy lu rar la ci ñom voilà gis amu ñu benen affaire tout ki ñom bortu lu ñu rafet lu moy amu ñu benen moyen pour exprimer ko quoi wa ñom xamu ñu vraiment lan la quoi mais fekk dafa nur febar aussi quoi yow ki di sax ko neex wa ko ki dara jott ko wala dysfonctionnement mental non mais dégolé ay wax perversité wa no atatuna rijala shahwatan min duni nisa nit ak bay mu ko non at watazaruna ma khalaqakum lakum wa rabbukum min azwajikum wala ak yenen ak yenen wa bal antum qawmun musrifun wa man limu len wax yep moy daño kacior ay togn kat lañ dañu say nangam dañu yoy la len wax adul no kon wala adu nak ci ben wala da ngeen di jegi jalgati et cetera ba pare yalla mbugal len a cause de lol bu don febar kay duñ len mbugal bidou sen tontu innahum unasu yataqahharu okay wala ñom neena ñoy dañuy lablu lol la nga innahum unasu yataqahharuna la la wax ne akhriju ala lutin min qaryatikum xam nga lan la gis nga ñom ñu wax gaay xam nga lan la buñu kenn fonto fi dekk bi ñoo fi 2000 lut mi ni xawma lu mu doon waye day dox mom ak gaayam yi mom ak wa keurum buñu bugul def li nek ci ñun yi ñu ne gennaleen luñ ci dekk bi ak tamit gennu ak tia parce que ñom ay nit lañu xamne neena ñoy dañuy jaay affaireu lap affaireu sel kon ki de gi sal biñu leen di wax ñom daan nañ ko tuddu voilà ñom ci seen bop té yow torture bi ngay wax ñom non c'est vrai qu'on t'aime pas parce que gis nga lañ def li guiné gaay voilà non fait attention dé gis nga li ni li ram ci ñak di la jëm ha fi ni buñu deful nang fi dinañ fi yegg fi yalla sama kay motax gaay il faudra continuer bataille bi contre ñom ha sino dañ yegg fi ni nga xamantene kuko bëggul sax dañ yow ci sa bop doto nek ci sécurité parce que da ngay ragal ñu forcer la ci non té wala bobu rek lool amna ci kasso yi sax hein ci kasso yi dañuy forcer ñu le lool wala wax ka sax nga kasso mom xam nga fofu loi amu fa kasso mom loi amu fa ëpp doon wala bu continuer non lay mel hein te comme ñu dañ fay nek ñom déssa wa yalla nani yalla sama ala ko le xalam xama kasso mom moy fo xamne ku meun su morom duma la comme giiti rek de nga motax faqala yent yalla lu ta'ala fa samnen ya qawmi yen sama nit a ulay gis ngeen ni banati sama dom lañ hun na ñom kat atharu ñu gëna lab la kum ñel len way fattaqullah na ngeen ragal yalla way wala tukhzuni te bu len ma gatchel fi day fi ci sama gan yi way alay sa xana nekul amul minkum ci yeen rajulun wa jo xamne sax mom rashidun xelmi xawna bax xelmi rafetna ay way xana yeen amul hein Allahu akbar wallahi c'est le problème yeen Allah rasul sallam 78 subhanallah hein yeen ti Allah hu ta'ala sallam 78 lolou motax xam nga mom yeen ti Allah shoaib alayhi sallam dafa ñew juste après mom waxam ji ni motax yalla fu mu yonete am yeenent alayhi sallam ci ginnaw mom dina ko bolé ko xamné wala ño xamné ñokoy ar ba kenn du mëna am accès ci mom ndax yent yalla lut alayhi salam jambatam ji ni comme li imam al-alusi wa rahmalahu ci ruhul maal mu ne xola motax yent yalla shoyab alayhi salam bimu ñëwé dañ ko wala la rahtuka la rajamnaka budul won sa mbolo su ndaw si la di té di la ar moy mbokam yi et cetera kon don nañ la sann ay xeer ba nga dé wa manam pour wax la né la yaronte yalla musa sallam sen wax yi du fa nan allah tout temps amna sirru yu ci né motax ñun mënuñu acté wo ci seen bir non ñun xamuñu ñom sen xadara benen xadara lu bokut ak ñun suñu boss wali lu mu for bokut ak ñom dara li cheikh tidiane di wax rek radiyallahu anhu mais li geuna yema moy am manam ak seul waxa bo xamantene neena day won ndiaciar aw yoon nan ko ni di du yoon yi ni la hein voilà fiñi jaar du fi nangam nangam te ñom ñaar ñepp xamuñu won fan wala ke bokku geuna xam sax ke nga xamne bis bu ne mu dem fa ci place bokku dañu dëgal ki mom ba para day gis ki di seul waxa bokku won nan ko du ni juru ci kam gëna xolal lolou alayhi assalam motax motax xolal faraddu alayhi ñu dello ko ñu tontu ko lak walakin way nak radd way nak tontu jab tontu giñ ko tontu tontu jabbarun ku jiggi daye ci ton bandi bu mak ani dul ko xamne dafa fetterlu dara yu lu bax amul ku ku ko xamantene dafa deugur xam nga luñ ko laqad deug deug alim ta xam nga malana ne amuñu fi banatika ci sa dom yi min haqqin ben aq amuñu droit laal sa dom yi parce que xam nga dañu wax il faut que ñuñu lan consentir wa wa yoy lañu jëm wax yeneu lay alku alors que ñom ñi ngi bëgg di dem ci di gaay consentement ko fu mu nekkete legi ba pare et puis ñom né la way ñun xam nga ni bëggu ñu sa doom yi way doom yu jigen wa amna ñu né ay doomam lañ am ñu né ci tafsir kat yi né dédé du do duñ doomam rahmatullahi alayhi né duñu doomam mais do fekk né domam lañ solo parce que xet bi lañ parce que xet yeralentou bu ne ala sallam do jigen ñi fa nek yep ay domam yu jigen lañ niki nonu goor ñi fa nek ñep ay domam lañ kon mu ne japp ñu dom yu wa sallallahu alaihi wasallam xala gisoo mu ne annabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ci janginu abdullah ibn abbas radiyallahu anhu daf ci tek wa huwa abul lahum dako yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo gëna yello ci julli ñi ko ci seen bop mo leen gëna yey mo nek seen kilifa moy seen tuteur d'ailleurs lolo tax avant bobu motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam avant aya bobu di wacc ku lepp xaliss ku lepp dara bok am bor te fayuko ba de yenenbi sallalahu alayhi wasallam da naka nango fek amul kenen kuko fay mais bi depuis ay bobu wacc da ran wax ne man ma deni yey ci ñom man dina fexé ba fayal leen ñom seen bor yi julé leen soxnam yi ñoy yaay julli ñi ko ni seen tontu bi seen wax bi mo wala na ñu banatika wa alors que ñom manam tontu leen seen bok parce que ki moy seen papa mën na leen may voilà voilà comme manam que dans les sens dans les deux sens voilà vous nekké sen papa fi voilà logiquement et spirituellement tamit yépp mën na len may voilà mais ñom dal go fété voilà hein wa in laka li wër wër moy yow kat hey xam nga lolu do fo la wax la taala mu giñ nañ xam nga ma nuridu li ñu bëgg hay bay bay je ki xam nga liñ bëgg la wax ah muñu fon doko dañu yalla sax ci lu virus quoi hein virus quoi ci sama gëni xam nga affaire bobu non ba kay nitu mo te on gus to hein fa nafasa mu dadi noy uf lusul uf bu ma nafsa nabiyullah yenenti yalla gale salam nafasahu nafsata masdurin moy ko xamantene dafa uf bu ko xamantene deunum bo vraiment essoufflement bo xamni ci deun bi la joge kharajat dafa genné min qalbin ci xolou ko xamne markou makroubin ku am problème la amin wa bu metti sax bu deugur sax fa qala mun law anli wa bi la ay bi la du won wax ji ci dess bi la law anli ay way ak neexon mo ñeel mo way bi kum ci yeen ku watan ak doole ay way ak neexon ma am ben katan ci sen kaw aw wala bok awi mo meuna sukkandiko ila rukun ci sukkandiko way bo xamna shadidin bu deugur la bi la moy jambat bi wala bi moy jambat bobu mom la yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waxam ji motax yenen yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam yep yalla may len lol no xamantene au moins dinañ len ko meuna rousser wala dinañ len ko meuna arrêté du tel sorte que ñom duñ meuna max ci mo mais ak ce contre kep ko len bëggal lu bon pas contre ay goor digal waaw waaw waaw kep ko xamantene dafa bëgg voilà remettre en cause sen mission bi wala yoy terre sen mission bi am xol yenenti sallallahu alayhi wasallam pourtant Abu Talib mom lu jël ak banu Abdul Muttalib ak banu Hashim banu Muttalib ak banu Hashim ñom la jël bolé ko ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam pourtant ay yéfer ñi ngone seen bir bamu dess Abu Lahab rek mo bér won moko bayyi won mais sino ñi ci dess ñep seen embargo bu metti bobu ñom ñi ci dañ ko muñulo won ak ñom motax yenen timsa parce que ñent lañ won banu hashim banu muttalib banu abdou manaf ak banu abdou shams ñent yoy lañ won ñent groupe yoy nonu ñom ño bokk ben mam ño bokk mam mais banu muttalib ak banu hashim kessé ño jappalé won yenen timi sallallahu alayhi wasallam motax ñoño rek ño sherif ño bokk ci ahlul bayt moone yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne banu muttalib ak banu hashim ben goj lañ ben rek lañ lolo len may martaba ñu bok ci ahlul bayt seen embargo bobu ñu len embargo won ñu muñu ndoko yenenbi sallallahu alayhi wasallam pendant 3 ans dem nañ ba nga xamantene doonu ñu won amuñu won luñu lek parce que gaay dañ ni ne dañ ni bu kenn no gaay ñoo garaw bu fa ra top ko ci kaaba ga nak wind ambar golen dal bind ci bi moy li wa onu di def deug lek ben peuple c'est une sanction voilà amna nuy ko tudé mesure de rétention voilà bind ko bismikallahumma rak lañ ci bindon mo na qala khawna ya abi inna allaha sallata ardatan alayha siwa ma kana min hakami way mi lol la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam lol la wax Abu Talib ne ko yow bay yow ra am yow bay tax inna allah nik weboro bur yalla sallata dafa khirtal alayha ci kaw sen traité bobu nonu ñu bindon ngir embargo moy liñ defon ki xam dafa am na luñ ko tuddé ñom sanction moy liñ bëgg def Syrie wi ak Iran pour voilà sen terrate yoy ñuy signé ci audi voilà pour boycotter légui loolu la bindo fofu taf ko ci kaaba ga yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ko Abu Talib ne ko yalla xirtal na len ardatan ay mach